Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Velkommen til en særudgave af Millionærklubben, hvor vi de næste 55 minutter vender finansmarkedet på vrangen, finder trenden i aktiemarkedet og spotter fremtidens investeringstemaer. Med mig i studiet har jeg cirka omkring 100 år samlet erfaring på de finansielle markeder i form af investor og forfatter Lars Tvede, aktieanalytiker og investor Lav Svendsen, teknisk analytiker og spekulant Tom Hårgaard. Velkommen til alle tre. Tak. Ser skarpe ud. Det gør publikum også. Vi sender live fra folkemødet. Velkommen til os. I kan høre, vi vinker. Lad os få gang i festen, Lars Tvede. Vi starter hos dig. Grundtanken, grundhistorien i markedet lige nu, hvad hedder den? Altså, for mig har grundhistorien meget længe været, risk premium var for stor. Det vil sige forskellen mellem det, earnings yield, som man kalder det på aktiemarkedet, og så hvad det koster at låne penge, har været usædvanligt stor i rigtig, rigtig mange år. Og så skal jeg måske lige forklare, hvad earnings yield er. Men altså, for eksempel, hvis du køber for 100 kroner aktier, og de virksomheder, du har investeret i, de har en profit på 6 kroner, så har du et earnings yield på 6 kroner. Og hvis du kan låne penge til hvor du kun betaler 1% eller 2%, så har du en forskel på earnings yield på det, du investerer i, og så renten på det, du finansierer det med. Og den afstand har været meget stor i meget lang tid, og det er det tema, som jeg egentlig har været meget fokuseret på. Det andet er selvfølgelig, hvornår kommer den næste konjunkturnedgang. Det skal vi nok snakke om lidt senere. Ej, vil du lade os bare få det nu? Jeg ved, det er det, vi alle sammen sidder og venter på. Hvor lang tid kan det her bullmarked fortsætte? Jamen, jeg tror, mit bedste gæt, og det er jo selvfølgelig altid med usikkerhed, men mit bedste gæt er, at der kommer en konjunkturnedgang i USA i 2020. Og det vil sige, på et eller andet tidspunkt i 2019, så kunne man begynde at se, måske aktiemarkederne foruddiskontere det. Vi vender tilbage til det, Lars Tvede. Det er du helt ret i. Lars Svendsen, er din historie og markedet den samme som Lars Tvedes? Nej, det er ikke. Jeg er lidt mere, jeg har lidt større fantasi end det der, som Tvede fortæller. Vi gætter jo på fremtiden. Det er det, der er som, ikke? Men jeg vil sige, der er to ting, jeg mener, man kan tage bestik af. Det ene er, at vi ligger i et all-time high-marked og ekstremt lavrente situation stadigvæk. Og der mener jeg, at vi venter på, eller er i gang med, det sidste løft i markedet, hvor vi når op i et ekstremum, og det tror jeg indtræffer i løbet af 1 til 2 år. Og så vil der formentlig måske, om aktierne, det er et andet forhold, som vi så måske støder sammen med, det er, at vi vil opleve noget helt andet, end vi har oplevet i mange, mange år i de gamle i-lande, nemlig vi er på vej mod en form for opløsning. Nu er vi i politiske forhold, og vi går meget op i politik, men hele den verden, den måde at drive stater på og lande og alt det der, det vil eksplodere i hænderne på os, det er allerede ved at ske. Og når det sker, så får vi en helt, helt anderledes verden. Og hvordan den bliver, det ved jeg ikke. Det kan være det bedre at have et husmandssted og en brønd og solcelle på taget, end det er at have aktier i Novo Nordisk. Lars Tvede allerede rullet frem i stolen. Men jeg tror virkelig på, at det er en af de ting, vi kommer til at opleve de kommende år. Og det er en helt anden situation, end vi har haft indtil dato. Din historie, den vej går vi også ned af. Tom Hårgaard, du er jo sådan spekulant og day trader. Din horisont plejer at være ganske kort, men jeg ved også, du kan på den lange bane. Hvordan læser du markedet lige nu? Jeg er bekymret. Det har jeg udtrykt mere end en gang på Radio 24/7. Jeg tænker, at den entusiasme, der er omkring aktiemarkedet, især folk, som ikke har været engageret i aktiemarkedet før, ser det som en slags pengemaskine. Det har jeg set før, og jeg er tynget ned af min historiske viden. Ikke altid til min egen fordel, det vil jeg gerne holde hånden op. Af og til kan viden være en dårlig ting at have, når man ikke frit kan bevæge sig rundt i aktiemarkedet, som det jo er. Det er jo et bullmarked. Så temaet for mig er et spørgsmål om at gardere mig, når korrektionen kommer, når konjunkturnedgangen kommer. Og jeg leder egentlig efter historie, som kunne forårsage det. Sidste gang var det boligmarkedet i USA, som var en katalysator for, at vi skulle ned i det, som vi kalder krisen i 8 og 9. I år 2000, der var det teknologiaktierne, som var deres valuations var løbet løbsk. Så skal vi tilbage til 1997, så var det nogle faktorer i Rusland, og det var i Thailand, og emerging market economies. Men alt i alt, den hurtigt, det samlede tema her er, at det kan godt være, at der er noget, jeg skal bekymre om. Det kan være, at Lav har ret, at det kan være, at Lars har ret, at det kommer i 2020. Men det, jeg tror, der sker, er, når det kommer, er, at det vil overraske os alle sammen. Fuldstændig som det gjorde i 7-8, og fuldstændig som det gjorde i år 2000. Så der er jo ikke noget, der har ændret sig? Overhovedet ikke. Men det er det jo sjældent med mennesker. Vi skal selvfølgelig dykke ned i, hvad det er, der kommer til at ske. Og selvfølgelig skal vi også... Vi skal jo stadigvæk have afkast. Vi skal jo stadigvæk tjene penge på vores penge. Så hvad gør vi så, når den her korrektion eller det her bræk i trenden kommer? Inden vi når dertil, så vil jeg egentlig gerne have på plads, hvordan det er de forskellige herrer her. Hvordan det er I ser på markedet. Lars Fede, dit DNA som investor, din filosofi, hvad hedder den? Altså jeg begyndte jo for alvor, altså bortset fra, da jeg var ganske ung, der lavede jeg rentearbitrage i valuta, og lavede sådan set også rentearbitrage ved at låne så mange penge, som jeg nu kunne i bankerne, og så købe statsobligationer. Men jeg begyndte sådan for alvor at blive professionel investor i mejeriselskabet Danmark, som det hed dengang, hvor jeg var... Jeg endte med at være chief dealer for koncernen. Og der havde jeg nogle oplevelser, hvor vi handlede obligationer, valuta og så videre, og så prøvede jeg, vi havde et view på, at dollaren skulle først op meget, og så skulle den ned meget, og så vi havde nogle meget langsigtede views på forskellige markeder, men så forsøgte jeg over en periode at ligge og lave kortsigtet trading med det samme bias, som jeg havde på den langsigtede trend, og jeg fandt ud af, at jeg tjente mere ved bare at have min position ind og ligge og trade ind og ud af den. Så der jeg er Hovgaard nok forskellige. Og så opdagede jeg, at det at følge med i nyhederne, som de kom i realtid, gav mig intet. Fordi at når der kommer en nyhed ud, så er det omgående reflekteret i aktierne, så jeg holdt op med at følge nyheder i realtid, og faktisk ikke gjort det siden 1987. Så jeg vil meget hellere sidde og læse en god økonomisk analyse i weekenden, end jeg vil sidde hver dag og følge med i det sidste nøgletal og så videre. Det giver ikke mig noget. Og så langsomt hen ad vejen, så altså begyndte at eller få udviklet min investeringsfilosofi mere og mere. Jeg har været meget inspireret af en amerikansk professor, der hedder Jeremy Siegel, som udgav en bog, som hedder Stocks for the Long Term, hvor han bragte en meget interessant analyse, og han sagde, at hvis man havde taget i år 1802, sjovt nok, ikke 1800, men fra 1802 havde han nogle tal, og så frem til 1990, hvor han først kom med sin analyse, så sagde han, hvis du havde taget $1 og investeret den i enten guld, eller 10 bills, eller 10 bonds, eller aktier, hvad var dit afkast så blevet? Og hvis man investerede i guld, så var korrigeret for inflation, så var dollaren steget til $3. Og det er ikke nogen særlig stor stigning over så lang tid. Hvis man investerede i 10 bills, som er relativt stabile obligationer, så har man fået betydeligt mere. 10 bonds, som er mere risikable, langt, langt mere igen. Men hvis det var aktier, så får man $1.6 million ud af det. Og temaet i hans bog, det var så, at hvis man er langsigtet investor, så kan det virkelig, virkelig godt betale sig at investere i det, der er risikabelt. Selvfølgelig får man så alt turbulensen undervejs, man tjener så markant mange flere penge ved at påtage sig risici. Så det han har betydet rigtig meget for mig, og så er jeg blevet meget inspireret af David Svendsen, som er ham, som var leder af... ham kender vi alle. Hej David, ja. Det er ham, der overtog ledelsen af Yale Endowment, som er en afsparingsfond for Yale University. Og Yale havde før det været enormt amatøragtige, og faktisk havde det været meget almindeligt i branchen. Man grinte af Yale Endowment, fordi for eksempel de gik ind i 20'erne, der var de syltet ind i aktier, kom et store krak i 1929, så de tabte helt vildt mange penge, hvorefter de besluttede sig til, at det var også meget uansvarligt at have så mange aktier, nu skulle de over i obligationer, så steg aktierne helt vildt, så sagde de, måske skulle man alligevel have nogen, så købte de aktier, så kom det næste second dip, og så tabte de penge igen. Men det Svendsen, han sagde, det var, han byggede egentlig på lidt det, som Jeremy Siegel sagde, nemlig, at det godt betalte sig at være meget investeret i noget, der er risikabelt på lang sigt. Men Svendsen sagde, at man kan også diversificere ret klogt der. Så han har kørt fonden, hvor der er meget stor allokering til kapitalfonde, til venturekapitalfonde, men også til ejendomme, til råvarer og til aktier. Og der er næsten intet i obligationer og næsten ingen i kontanter, fordi de på lang sigt ikke giver nok penge. Så hvor er dine penge i dag? Så mine penge har i mange, mange år været investeret ret risikabelt, men med stor spredning. Og jeg er ligeglad med at være likvid. Altså, nogle gange, når folk siger, at det er meget vigtigt for dem at være likvid, så har jeg sådan lyst til at spørge, hvorfor vil du egentlig gerne være likvid? Er det fordi, du pludselig skal bruge en hel masse penge til et eller andet? Og det er klart selvfølgelig, hvis man er en forretningsmand, og man gerne på et tidspunkt vil købe en virksomhed, som koster helt vildt mange penge, så skal man være likvid. Men hvis man ikke har den problemstilling, så behøver man ikke være særlig likvid. Man skal bare have nok til at betale for mælk til sin. Er du rig? Du er jo en rig mand, ikke? Ja, og derfor behøver du ikke være likvid. Ja, men hvis du er en fattig røv, er du nødt til at være likvid. Ja, det er rig, faktisk en meget god regel. Jamen, jeg er rig på grund af Jeremy Siegel og Svendsen, blandt andet. Ja, ja. Men bare lige nu, så er det... Hvis jeg lige må nævne et navn mere, og han har sådan set ikke det bedste navn i verden, men det er Michael Milken, men I kan måske huske, det var ham, der gik ud og sagde, at man skulle investere i junk bonds. Og han har lavet en analyse, hvor han fandt ud af, at de meget, meget risikable erhvervsobligationer faktisk på lang sigt giver langt højere afkastet. The same story. Så ja, stor spredning. Altså, uanset hvad du gør i livet, og selv til det lange løb, du er nødt til at påtage dig en risiko, og det er jo det, hvis du graver ned i guld, eller kører nogle åndssvage statsobligationer. Det er jo på forhånd givet, at det er nonsens. Ikke? Altså, så bliver det ikke til særlig meget. Og så i øjeblikket, hvor vi har nulrente, der er den jo helt galt. Fordi der er det jo risiko. Der, hvor vi står i dag, synes jeg, det er det sjove egentlig, at det er jo risikopræmierne i øjeblikket. Hvad er risikoen mest? Og risikoafkast er jo, det er jo to sider af samme sag. Det er jo ikke altid, det føles vel. Det gælder om at få afkast og ikke få risikoen. Ikke? Men hvad hedder det? Det er jo der, spillet i virkeligheden er i dag. For altså, en obligation, der giver 2%, det er jo en sen død. Det er jo nonsens. Altså, jamen, er folk, der køber sådan noget, det er jo kun fordi, de er tvunget til det. Altså, der er der ingen mennesker med deres hjerne kørende op, så vi køber sådan noget. Nej, historien er, at vi er nødt til at have nogle aktier. Det er den eneste, vi kan få noget afkast. Du har ikke enkelte aktier, vel, herr Tvede? Du er mere i de gode indeks. Ja, jeg er ikke en stockpicker, som man siger. Det forhindrer mig ikke at udtale mig negativt en gang med mig med en aktie, men jeg er i indeks, ja. Tom Hovgaard. Du er også en indeks. Fyr, ja. Lad introducere os lige til din filosofi. Okay, du gemmer det bedste til sidst, Lars Svendsen. Okay. Tag dig en tår vand. Det er nok det værste. Men altså det som en person, som har tjent en formue på at være market timer, og har beskæftiget sig med de her små intervaller, som de andre gerne vil se sig fri for, er det også svært for mig at fuldstændig tilsidesætte den profession, det er at være market timer, og det at være en day trader og en spekulant. Men når det så er sagt, så er jeg også udmærket klar over, at de afkast, jeg genererer fra min aktivitet på en dag-til-dag basis, det er sjældent, at jeg tager de afkast og dobler op. Fordi jeg ved også, at egentlig har jeg det meget bedre ved at tænke long-term, eller Warren Buffett, eller Lars Tvede. Det er en følelse, Tom. Er der også penge i at tænke på den måde? Ja, det er der. Mm. Men igen... Det er ikke så længe siden, at jeg var på Radio 24/7, og jeg gennemgik alle de aktier, der var i Nasdaq 100, altså i Nasdaq 100-indekset for en 20 år siden. Og som jeg gjorde opmærksom på, man skal sagt huske med at være påpasselig ved at blive fanget i den emotionelle bølge. Lars Tvede har fuldstændig ret. Det er faktisk meget mere interessant at begynde at købe ind for the long term, når alting, når man siger sådan, når blodet flyder i gaderne. Fordi hvis du havde investeret penge tilbage i 1998-1999, lad os sige, at du havde investeret 1.000 kroner i hver af de 100 aktier, du havde investeret 100.000 kroner, jamen så var du blevet belønnet i eBay, og du var blevet rigtig godt belønnet i Amazon. Ja. Men så havde du altså 98 aktier, som du godt kunne begynde at lede i Google, hvor de i øvrigt var hentet, og så var de konsolideret, og de var forsvundet ud i det rene ingenting. Så man skal selvfølgelig være tro mod sin branche, og det er jeg, det er Lars, det er Lav, men omvendt er jeg fuldstændig enig i, at the long term er stedet at være. Jeg kan huske en lille anekdote. Den første pensionsfond, jeg begyndte endelig at arbejde for en firma, som også ikke bare ville betale løn, men de ville også ville betale mig en pension. Det varede ikke så længe, men firmaet hed JP Morgan. Jeg tror, det var 24/7. Ja. Så venter jeg stadigvæk på det brev. Og men historien var, at så kommer der så en pensionsrådgiver og spørger dem, hvad vil du gerne investere i? Og jeg spurgte bare, Hvad er den værste performer? Fordi jeg tænker, nu vil jeg gerne holde i den i 20 år. Han sagde, men det er Kina. Der er ingen, der berører Kina. Der er ingen, der har lyst i Kina. Og det her, det er i 2000. Og så tænker jeg, men så skubber vi alt på rødt i Kina. Og det skal jeg da sagsus med sørge for, at jeg er blevet belønnet for. For de der 2.000 pund, som jeg investerede for, ja, 18 år siden, de er blevet til 36.000 pund. Og jeg har ikke rørt en finger. Og jeg tænker, men det skal... Ja, hvad siger du, når du investerer i Kina? Hvad har du så... Hvad er det for et stykke papir, har du købt? Det må du spørge ham om. Jeg sagde bare, at en eller anden en Kina Tracker Fund, en jeg skal eksponeres til Kina. Det var det samme, jeg gjorde i Rusland, ikke? Hvor ingen ville have noget med Rusland at gøre. Fuldstændig samme historie. Jeg har hørt historien, når du investerede i Rusland på det ene tidspunkt. Det må have været 1998, hvor rublen fik tæsk, og der ikke havde lyst. Det var 2001. Okay. Men de steg 1000% de næste, jeg tror. Og fortæl mig lige, hvem er det, hvor er det, ingen vil hen nu så? Tak. Jeg vil godt nævne et eksempel. Det er jo tankskib, som jeg er i. Det er jo et godt eksempel på det, hvor folk ikke vil købe det lort. Nej, men prøv lige at høre. Det er jo ret interessant, det du lige siger, fordi vi er i et bullmarked, og der er ikke nogen marked, som er dybt forhattet overhovedet, og derfor så skal man selvfølgelig kigge på det som nedtælling til, at det går galt. Men altså, jeg tror, altså i hvert fald med lav, det første del af det, du sagde, der var vi jo sådan set enige, så forskrækker jeg dig. At vi er, der er nok et år eller to tilbage, det er sådan bedste gæt nu. Det, jeg ikke har set, det er, du sagde, at du antydede ligesom, at vi mangler det sidste vilde ridt. Ja, og det har vi ikke haft. Altså mange bullmarked, de ender med sådan et super spike opad. Mm. Og det har vi ikke haft. Det går stille og roligt. Men jeg er i hvert fald, jeg er ikke glubende grisk lige nu. Du tager det risiko af? Hvis jeg nu skal være helt ærlig. Det må du gøre. Så skid være med det. Så kommer der en bombe. Kom med det. Så er jeg faktisk gearet i aktier lige nu. Men det er... Altså det kan jo ikke komme bag på, så kan du se bare afslag. Nå, var det bare det? Men det er bare, fordi, at det her dyk, vi fik for nogle måneder siden, hvor den zigzagger tilbage opad nu. Jeg vil gerne lige op og se all time high. Det tror jeg også, du får. Jeg tror, du får mere end all time high, og du får det nok også i 2018. Ja. Men må jeg så stille Lars et spørgsmål? For en af de første bøger, som jeg læste, før jeg overhovedet vidste, hvem du var, det var Børshandlens Psykologi. Det var en tilbage i kan det passe, det i 2000, 1999. Det var dig, der købte den. Det var nemlig mig, der købte den. Han var Lawrence Kostner. Den ene royalty check, du fik, det var kom fra London. Og min mor også. Og din mor, så det var to. Ja. Men du snakkede om det at være market timer. Ja. Hvordan bruger du market timing? Er det Elliott Wave-analyse? Er det eksogene faktorer som rente, som du holder øje med? Altså, jeg bruger jo market timing i likvide markeder, såsom ETF og futures, valuta, guld for eksempel. Det starter med, at jeg har et fundamentalt view, om det er en god investering, om jeg tror på, at der er langsigtet potentiale i det. Men hvornår jeg skal gå ind, det er market timing. Og for eksempel det faktum, at jeg lige nu er gearet i aktier, det er også market timing. Det er bare, fordi jeg lige skal have denne her bølge med. Der er sådan set kun tre ting, som er fire måske, som er vigtige for mig. Jeg kigger på nogle ret simple mønstre, såsom top og bund, ikke? Altså det der staircase... jeg kigger også lidt på trendlinjen, og hvis man har for eksempel korrektioner og en trendlinje, og den så bliver brudt, så begynder jeg at tænke, jeg tror, Lars ville have været stolt af dig nu. Nå. Lars Persson. Ja, Lars Persson. Okay. Så kigger jeg på glidende gennemsnit, og hvordan de ligger i forhold til hinanden. Han bliver endnu mere stolt. Og så kigger jeg på RSI, altså det vil sige overkøbt oversolgt, og så kommer der en til, det er konsensus. Altså de her målinger, skal jeg forklare, hvad konsensus er? Nyhedsbreves skriver. Ja, vil du forklare det, eller skal jeg? Nej, jeg synes, du skal forklare det, du startede det. Nå, okay, så... Vi har været der. Hold da op. Nå, men det er jo... Der findes nogle virksomheder, som hvor der er nogle analytikere, som sidder og læser alle nyhedsbreve fra banker, og så vægter de dem efter, hvor mange der modtager de her nyhedsbreve, og så tager de, når bankerne skriver om for eksempel det amerikanske aktiemarked, eller tyske obligationsmarked, eller guld, eller hvad det nu er, så giver de dem sådan en værdi for, hvor positiv eller hvor negativ det er på markedet, og så lægger de det hele sammen, og igen vægter med, hvor mange der modtager det, så beregner de den samlede konsensus. Og så har man så fundet ud af, sådan rent erfaringsmæssigt, at hvis omkring 80% af anbefalingerne på et marked er positivt, så skal man sælge, og hvis omkring 30% er positivt, så skal man købe. Og det er altså det der hedder contrary opinion. Og der er en faktisk en meget klar, simpel logik bagved, som er det, at hver gang der bliver købt aktier for et vist beløb, så bliver der jo solgt aktier for det samme beløb. Man køber jo ikke ud af det blå, man køber det af nogle mennesker. Så logikken er det, at hvis 80% af investorerne, de er købere, så må køberne gennemsnitligt købe for mindre beløb end dem, der sælger dem til dem. Og det vil sige, at det er jo så, hvis 80% de ligger og køber op, så er det nogle store investorer, sælger, som ligger og sælger. Og de store investorer, de er gennemsnitligt bedre informeret. Det er jo professionelle, det er folk, der har fået tildelt store jobs med at administrere store beløb, fordi de er dygtige til det. Så der er en logik i det, så det følger jeg også. Hvad koster det at få lov at følge det? Ja, der er en del forskellige services, så der er jo også noget... Du får som regel altid den information gratis via CNBC, og kvæl det, at aktiemarkedet ikke er noget, som lige roterer som en jetski, men mere som en slags supertanker, så er der også masser af tid til at reagere på de nyheder, du får. Nu lød Lars Tede lige pludselig som en teknisk analytiker derovre, Tom Hårgaard. Hvordan adskiller sig den måde, du gør på, som vel, for det Lars lige forklaret her? Det gør det ved, at jeg holder meget øje med det, jeg kalder sentiment. Men sentiment er mere en slags mavefornemmelse, end det er en specifik indikator, såsom et glidende gennemsnit eller investor sentiment. Det er mere en forståelse af, hvordan markedet har ageret over det, vi har af data. Og det ældste aktiemarked, vi har, det er Dow Jones-indekset. Det kom ligesom i gang. Hele Dow Jones-konceptet kom i gang i omkring 1886. Og jeg har studeret dataen fra 1886 til 2018, og fortsætter hele tiden med at studere det. Ikke fordi det hjælper mig i mine day-to-day-beslutninger, om jeg skal købe DAX'en eller sælge DAX'en i de næste 5 minutter, men fordi det giver mig en indsigt i, hvordan markedet har en tendens til i det store billede at agere. Så da vi i 2015 for eksempel endnu en gang havde lavet en double top, og jeg begyndte at gå kort, så havde jeg også historien bag mig. Når i øjeblikket er jeg er ikke så aktiv i aktiemarkedet, men jeg har mine investeringer, men jeg er heller ikke fuldt gearet i aktiemarkedet, fordi jeg tror, jeg skal lave en stor risiko her for at få de sidste 10% med i markedet, og dem kan jeg godt leve uden, kvæg det, at jeg har været lang aktiemarked siden omkring 2010. Så du har penge på bogen? Ja, jeg har penge på bogen, og det er et timingspil. I 2012 holdte jeg en tale for Saxo Bank i London, hvor jeg gik igennem alle de mest essentielle tekniske indikatorer, jeg kunne finde. Jeg kørte igennem glidende gennemsnit, Fibonacci, Elliott Wave Analyse. Jeg kørte også igennem, om Uranus havde en... Venus i fjerde hus. Venus i fjerde hus, og den er i ascendantens hus, og så videre, og så videre. Men den mest simple og effektive timingmekanisme, det er et glidende gennemsnit, et normalt 200-dages glidende gennemsnit på et aktieindeks, outperformet alt andet. Og det er jo noget, som alle kan... sætte sig ind i løbet af et kvarters tid, hvordan sådan et glidende gennemsnit virker. Du kommer ikke ud på toppen, du kommer ikke ind på bunden, men over årtier, så outperformer du alt, hvad der ellers kan stå til timing, på timing. Ja. På timing. Timing. Ja, du kommer ikke lige ind på bunden, du misser måske de første 10%, og du kommer ikke lige ud på toppen, du misser måske de sidste 10%, men du tager de der store 80%. Ja, jeg er ret enig i, nu snakker vi om teknisk analyse udelukket, men jeg er ret enig i, at man skal gøre det ret simpelt. Og jeg er jo også bekendt med, at der findes simpelthen så mange analyseformer, og jeg sagde 3-4 stykker, så nævnte vi 5-6 stykker, men altså mere er det ikke. Og jeg synes, det er vigtigere at sætte sig ind i dem og forstå, om der ligger noget, om der overhovedet er en forklaring på, hvorfor de fungerer. Det var det, jeg skrev om i min bog, Børshandels... Men hvis jeg må så lave en sidestykke... Du plejer ikke at spørge, bare kom. Ja, det er du ret i. Det gør jeg ikke, så hvorfor starte nu? Så hold op med det. Du spurgte, er der nogen sektorer, der er hadet nu? Nej, det er der ikke. Og dog så er der. Fordi det, der sker, når du for eksempel roterer ud af det, der hedder høje beta-stok, altså for eksempel en Amazon, eller en Netflix, eller en Google, det, der som regel sker, er, at de mennesker, som har været engageret i de her aktier, skal følge også finde et nyt hjem til de her aktier. Ja, undskyld, til de penge. Og det, du så ofte sker, er, at du kører ned i nogle lave beta-stokker. Det kan være sådan nogle ting som cigaretter. det kan være ting som brosten, og det kan bare være ting som supermarkeder, som min røgkose, for eksempel. Min første guru, han sagde, men der altså de der konjunkturer, de kommer og går, og vi alle skal have Netflix og Amazon. Men en ting kan du næsten aldrig tage penge på, og det er de ting, som vi bruger i vores dagligdag. Det er cigaretterne, det er spillene, og det er supermarkederne. Som vi naturligvis alle sammen bruger i vores dagligdag. Jeg tænker mere på toiletpapir og sådan noget, men okay, det ved jeg ikke. Vi skal... Nej, det hedder jo staples. Der er jo nogle analytikere, de taler om staples, og det betyder, det er dem, som er ret stabile. For eksempel, der er en svag tendens til, at folk drikker mere øl i recessioner, end de gør i højkonjunktur og sjovt nok. Så det, den type aktier er ret stabile over konjunkturcyklerne. Ja. Du lytter til Millionærklubben. Vi er på folkemøde, hvor jeg har samlet en lille håndfuld kvalitetsfolk. Det er Lars Tvede, det er Lars Venser, det er Tom Hårgaard. Vi skal tale lidt om, selvfølgelig, vi er noget dertil, hvor vi siger, der kommer en korrektion, en recession her om 2018-2020. Træk lige vejret lidt mere. Nej, jeg tror ikke, vi sagde 2018-2020, vi sagde 2020. Grunden til, at vi siger det, er, at vi endnu ikke i løbet af de sidste 120 år ikke har haft et årti, hvor der ikke kom en korrektion af i hvert fald en 10-15-20%. Ja, må jeg gerne tilføje noget til det? Nu sidder vi begge to afbryder der, Pernille. Men, jeg har ikke forventet andet, vil jeg sige, så derfor er jeg helt afslappet. Men hvis jeg vil starte med at sige, der findes et analyseinstitut i USA, der hedder NBER, og det er dem, som måler højkonjunktur og lavkonjunktur og bestemmer, definerer, hvornår de er startet og hvornår de er slut. Og det har de gjort siden 1854. Mm. Og siden der er de har målt 33 højkonjunkturer, og nu har vi nummer 33. Og hvis den her, den kører frem til juli 2019, så er den tangeret all-time high i hvor lang tid den har kørt. Og det vil sige, hvis den kører frem til august 2019, så er det den længst varende højkonjunktur siden 1854. Så sandsynligheden for, at den kører hele vejen ind i 2020, burde egentlig være ret ringe. Men alligevel så er der rigtig mange nationaløkonomer, der siger, at det kan den godt. Men at den kører frem til 2021, det ville være så fuldstændig totalt unikt, så det kan man ikke tro på. Og det er derfor, det er et consensus view. Altså det er et ret udbredt holdning, at der kommer nok en recession i 2020, selvom tallene ser smadret gode ud i dag. Nu har vi så også, Lars Tvede, du investerede efter, du gerne vil have det sidste slag med hale med, du giver lige nu. Så... Jeg har faktisk en kommentar til det, også til, når Tom siger, at han skal ikke have det sidste med. Jeg var for nogle år siden til noget med Jeppe Christiansen, nede i Chamonix. Fra MyInvest. MyInvest, og i øvrigt også fra mit eget firma. Nede i Chamonix, og så siger han noget interessant. Han siger, at problemet er, at det sidste del af en højkonjunktur, der hvor de laver overshoot, hvor det er irrationelt, det er tit en tredjedel af hele bevægelsen. Og det vil sige, at hvis man ikke vil have den med, så kommer man nogle gange glip af det aller bedste, men også det allermest risikable. Så på den måde er markedet... Sådan er det med mange ting i livet. Ja, ja, ja. Også med aktiemarkedet. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at vide, hvad er det så, vi skal kigge efter, der skal trigge den her korrektion? Hvis jeg skal disponere mig efter det, der kommer til at ske, hvor er det så, jeg skal kigge ind? Hvilket marked? Er det Europa? Er det USA? Eller er det Kina? Hvordan skal jeg inddele min portefølje? Den trigger i markedet. Lars Tvede. Nu har du ikke sagt særlig meget her. Nej. Så kom bare med det. Nej, Tom, vil du gerne lægge ud? Ellers vil jeg meget gerne. Det er okay, Lav, du er blevet helt stille derovre. Ja. Du har selvfølgelig også frit slag hver dag mellem 9 og 10. Hvad siger du, Tom? Ja, okay, men mit bud på dit spørgsmål er, hvad siger historien? Fordi det er ikke sådan, at sidste gang, der var det boligmarkedet. Det var 2000 og 2007-2008. Og så før det, så havde vi en tech-bubble. Okay, det havde vi ikke forudset. Vi havde ikke forudset tech-bubblen. Så havde vi noget valutakrise i 97-98, Thai Baht og Russia. Okay, hvad kom så før? Men så havde vi krakket i 87. Okay, hvad forårsagede det? Jamen altså, det var valuations. Okay, den havde vi nok set før. Før det, hvad havde vi så? Jamen, så havde vi bear market i 73-74. Det var en oliekrise. Den havde vi i hvert fald ikke forventet. Skal vi helt tilbage til tulipanløgne, eller hvor er du på vej nu? Hvis du lader mig med, så går jeg helt tilbage til the Mississippi bubble. Ja, det ved jeg. Men min konklusion her er, at hvad der indkommer, har jeg nok ikke forudset. Fordi jeg forudså ikke, at det var boligbobben i 2006-2007. Og jeg foreslår ikke, at det var tech-boblen i. Jeg ser det bare på aktieindekserne. Men jeg er utrolig interesseret i, hvad de andre herres bud er. Fordi skal det vi så ikke spørge dem, når du er her? Ja, så jeg vil gerne lægge ud med, at jeg har en referencemodel, og der er selvfølgelig afviser fra den, men man har en bolig, man har et boligkrak, først boligboble, og så boligkrak hver 18-20 år gennemsnitlig. Og det var Dewey, der introducerede det koncept. Ja, og det er ret statistisk, er det ret robust, og det er ret robust, uanset hvilke markeder man kigger på. Og det, vi har jo lige været igennem et krak for sådan en der. Og det vil sige, at det umiddelbart virker det jo ekstremt usandsynligt, at den næste krak, det vil være udløst af et problem i boligmarkedet. Mm. Og hvis man kigger på boligmarkederne i de store økonomier som Tyskland, Frankrig, USA osv., er de slet ikke overvurderet overhovedet. Så der er slet ikke lagt op til et problem der. Og der er heller ikke, altså der er nogle få markeder, hvor de er i boble. Det er de i Australien, New Zealand, Canada, har været lidt i Sverige osv. Men de store markeder er det ikke. Så det er ikke det, det bliver. Kigger man på forbrugere, er forbrugere meget eksponeret? Nej, det er det ikke. De er faktisk tværtimod blevet fået konsolideret deres økonomier meget. Er bankerne meget udsatte? Nej, det er det ikke på grund af den lovgivning, der kommer, så bankerne er utrolig velpolstrede nu, specielt i USA. Så der, hvor der er nogle problemer, det er virksomheder, kommercielle virksomheders låntagning, som er meget høj, historisk høj mange steder. Og i øvrigt også, så det man kalder commercial property, er blevet meget dyrt. Så hvis jeg skal sammenligne det med noget, så vil jeg sammenligne det med situationen nu, med måske, at den minder lidt om 1998, hvor vi er et par år før krakket 2000. Og krakket 2000, det var kun én sektor, det var internet.com og så videre, som gik ned. Men hvis man kigger for eksempel på USA, så faldt Nasdaq helt enormt, men Dow Jones Industrials faldt nærmest ikke. Altså, de faldt bare en lille smule. Boligmarkedet tog lige sådan en pause, hvorefter det begyndte at stige helt vildt ret hurtigt efter på grund af faldende renter. Så det, jeg tror, der kommer til at ske, det er, at der er et segment af aktiemarkedet, som bliver ramt meget hårdt. Og det er meget belånte konceptaktier, det vil sige, de har en smadret god, spændende historie, de er syltet ind i gæld, de er ikke rigtig i stand til at skabe fri likviditet, og nu kommer altså det, som gør mig mega upopulær, det er Tesla er jo et eksempel på det, som i øvrigt lige har fyret 9% af deres ansatte. Det gør du da absolut overhovedet ikke upopulær. Hvis vi snakker om, at Tesla måske er århundredets short position, så kunne du og jeg godt hurtigt gå hen og blive... Men Lars, du har jo siddet og ventet på, at der kom en korrektion netop i fangeaktierne, i teknologiaktierne i USA. Men jeg vil sige, at hvis vi fortsætter tvedes mønster, jeg vil sige, at egenkapitalen, hvis man sådan siger, jeg kigger på selskaber, ikke? Altså egenkapitalen, selskabernes økonomi, er generelt set meget god i sådan nogle stilfærdige land som Danmark. Ikke? Vi har jo ikke så mange vilde virksomheder og kæmpe tech-gode og sådan noget, men altså, til gengæld består af aktivbasen, for det har aldrig været dårligere. Altså, det er jo goodwill helt lortet. De har jo købt den ene efter den anden efter den tredje op. Det har jo gjort i 20 år fra 1992 og fremad. Hvis du tager en virksomhed, som helt banal virksomhed som FL Smith, der har en egenkapital på 8 milliarder, de har vel en goodwill og immaterielle aktiver på 6 milliarder. Og du kan tage alle undtagen af Bemøller og sådan noget, og Novo er det ikke. Ellers er det stort set alt. Det er, fordi den ene æder den anden og betaler enormt beløb frem af Carlsberg, et glimrende eksempel. Og det gør selvfølgelig, at de der virksomheder er jo i den forstand jo følsomme, fordi at de er jo tvunget til at køre videre i plovfuren, og er tvunget til, at det skal gå godt. Men jeg tror, at der er to ting, som når jeg kigger fremad, som jeg tror stadigvæk, at vi har et par gode år tilbage, og en spids og så videre, en top. Men, og det er det, jeg satser på. Men der er to ting, som er vigtige. Det ene er renter, og det andet er politik. Eller samfundsforhold i bredere forstand. Ikke? Og hvis jeg nu skal ikke afsløre, hvad for et år siden gik Tom og jeg rundt her, efter vi havde været over, og så gik vi en tur rundt, og så sagde vi jo enige om... På folkemødet. Ja, på folkemødet. Vi gik og havde sådan en herresnak, og så inden vi endte hos nogen, der var det mest mærkelige, det var nogen, der gav hjælp til studerende, der havde psykisk nedbrud, og sådan noget, vi nu hørte på, men... Hvorfor det, mand? Jamen, det var altså meget smukt gjort, men det var der faktisk også nogen, der underholdt om. Men hvad hedder det, at vi er enige om, det var, at hvis der er et sted, hvor der kan komme et brag, så er det obligationsmarkedet, fordi renterne ligger nede på næsten ingenting. Mm. Og når hvis der kommer ydre faktorer, som ændrer rentebilledet, ikke? Altså renterne skal opad big time, så kan det marked fuldstændig blive pulveriseret, fordi det er et vanvittige marked, der kun er opretholdt af offentlig regulering, og det er det kommet af to forhold, fra krisen, eller ved at græde over det, men pointen var bare, at dengang var det, at bankerne, de var ved at gå ned om at hjem, ergo sad centralbanker på dem, pensionskasserne, de var reelt set fallit, fordi de havde underdækning af deres reserver, så de fik lov at sidde, og man flyttede rentekurven og alt det der forskellige pisse i bukserne, ting, de opfandt, ikke? For at snyde herhjemme, og det var bare ord, man fandt på. Det går langt bare, at de var insolvent, men de fik lov at køre videre. Og derfor har vi haft et kunstigt rentemarked, det har vi stadigvæk. Hvis det der rentehalløj eksploderer, så er der jo kun én vej, det er, at obligationen skal falde big time, og det er jo den der situation. Og det var det, Tom og jeg gik og diskuterede. Jeg ved ikke, om du har gjort noget ved det siden, men du er sådan en, og der er jo sket det, at renten i USA er steget noget, men ikke vildt. Og der bukserne holder endnu, men det kan jo sagtens gå voldsomt galt. Så kan man sige, hvordan kan det det? Og det ser jo så pænt ud, og alle synes, at det er fantastisk osv. Mm. Jamen, hvem vil købe en amerikansk statsobligation med Trump som præsident? Kineserne har 1.200 milliarder af dem, som de kan aflevere til ham. Det er så måske ham, der, man skal gå hen nu. Ja. Siger, ved du hvad, du lægger 12 på os, du får 1.200 milliarder obligationer tilbage. Har du lyst til at overtage det? Nej, det har jeg ikke. Vi vil godt købe noget af jeres kinesers kram. Kunne du have været med den her snak, Lars Hede? Jamen, jeg er ikke. Jeg er ikke så bekymret for det, fordi for det første, vi har jo en situation, hvor centralbankerne, de køber, eller har især har købt enorme mængder af statsobligationer. Og det kan de gøre, så længe der ikke er et inflationsproblem. Hvis der er et inflationsproblem, så kan de slet ikke gøre det, tværtimod. Men hvis man kigger på Bloomberg, konsensus for, hvor højt inflationen for eksempel vil gå til i USA, så er det op til 2-2,1%, og så ligger stabilt der. Det kan man så sige, det er meget optimistisk, at den lige lægger sig der, hvor centralbanken gerne vil have den. Men jeg, præcis. Ja, men jeg tror ikke på, at vi får et stort inflationsproblem. Hvis vi fik det, så vil det give en meget større krise, fordi så vil renterne stige meget, og så vil langt flere virksomheder være meget udsatte, og måske også boligejere. Så lad mig lige høre, vi taler også om verden går under efter 2020. Hvor voldsomt bliver det her? Ja, der har jeg, altså, mit... Nu tog jeg bare ordet. Ja. Og vi lytter. Jeg kan så godt lide det. Nu kom vi ned fra bjergene, så skal du også tage til os. Men altså mit view er, at det er en krise, en pendant til 2000, hvor en sektor af økonomien, nu relativt få virksomheder bliver hårdt ramt, men hvor resten egentlig klarer sig ret okay. Så jeg tror ikke, det bliver en så stor krise. Jeg tror, den starter i USA, fordi USA er længere fremme økonomisk, og de har flere flaskehalse. Og så breder den sig til Europa og Asien, men det bliver ikke en kæmpe stor krise. Og mit, i modsætning til lav, fornemmer jeg, så tror jeg, at det, der kommer bagefter den krise, bliver rigtig godt økonomisk set. Så jeg er faktisk ret positiv på... Er det sådan en hurtig flush-out, vi skal have, og så kan vi gå videre? Hurtig flush-out og så videre, det er sådan, som jeg ser det. Ja. Men altså, der er ingen tvivl om, at der, hvor vi er i dag, der er risikovillen jo voldsomt høj. Altså, vi kan jo også se det nu... På den her dag, så er det lykkedes vist nok at få Store Nordiske Telegrafselskab til at stige 8%, ikke? På at de har fået en lidt bedre profit udsigt. Ikke? Altså det er som om, at der er meget vildskab i markedet hele vejen rundt. Vi havde børsintroduktionen af Netcompany sidste uge. Der er virkelig, altså det er som om, du har sådan en masse heste, der står, og så snart der er noget at løbe efter, så siger de wum. Ikke? Og det er jo, fordi du har en overlikvid situation. Men altså det er jo et af problemerne for os, og det er, at altså fantasi er ikke vigtigere end viden, som ham her, den gamle Einstein sagde. Det er jo et stort citat, men altså pointen var så bare, at økonomer er ikke særlig fantasifulde. De er faktisk de mindst fantasifulde af alle, og derfor bliver vi jo overrasket gang på gang. Men jeg vil bare sige, at renten, den der med, selvom ingen kan se, at renten skulle kunne stige, man kan ikke have urimeligt lave renter, på ingenting i uendeligheder. Og vi kan jo også se det ved, at det bliver investeret. Det kan man da godt, hvis der ikke er noget inflation. Jo, det kan man ikke, fordi pointen er, at det, der sker, at vi har for eksempel inflation i øjeblikket på cirka 1,3% i EU, ikke? Og lidt over 2% i USA. Men hvad hedder det? At det, der sker i øjeblikket, det er jo, at man investerer i alle mulige vanvittige ting. Altså, man bygger, vi har fyldt hele Københavns havn op med ejendom, de skal sammen ligge forrest. Vi bygger badelande og skidt og møg. Du arbejder dig jo nedad, fordi alle mulige vanvittige projekter, med et afkast, som bare er på 4%. Et badeland til 3-4%, hvor om folk gider tage til Tostrup for at gå i vandet. Alternativ investeringsformer. Hvis du vil putte 3 milliarder i det. Jeg håber ikke, der er nogen her, der bader Tostrup. Tom Hårgaard, yeah. Får vi et hurtigt træk og slip? Træk og slip? Det må jeg have lov at håbe. Det er fordi, jeg bor på en campingplads. Jeg savner meget efter 2 dage, jeg får folk med. Giv mig et toilet. På et tidspunkt spurgte du også, 20 minutter siden, jeg ved, det er længe siden. Det er godt, du kan huske det. Det er længe siden, men du spurgte dem, hvad er det, investorer ikke vil have i dag? Hvad er upopulært? Det, der er sket, du har siddet tykket lidt på det, kan jeg se. Ja, det har jeg, fordi jeg synes, at lytterne er skyldige et svar. Og svaret må nok ligge, der er sket en afkobling af visse økonomier rundt omkring i verden. Og du skal kigge på, igennem 90'erne, der havde vi en vækst, der var generel. Måske lige bortset fra Japan og Nikkei, men du havde en vækst, der var generel, og du havde aktiemarkeder, som var støt stigende hele vejen op. Så fik du krakket i tech-boblen. Men der er visse indekser, der er visse lande, som aldrig nogensinde er kommet sig over det. Grækenland for eksempel er i dag omkring 95% mindre værd, end de var i år 2000. Spanien har aldrig nogensinde rigtig kommet sig. Kig på Portugal, Spanien, Grækenland, Italien. Hvis du vil lede efter brancher, selv der, hvor du bor, da jeg lærte at handle futures, og det vil jeg være længe siden. Lars Tvede i Schweiz. Ja, det schweiziske aktieindeks, det var et, som jeg godt kunne lide at handle, fordi det gik ikke så stærkt, altså, når man sådan er lidt ny. Og man skal, ja, kedeligt, ja. Men dengang jeg handlede det, der handlede det i 8.000. Det kan jeg huske, fordi det var sådan et dejligt rundt tal. Sidste gang, jeg tjekkede Schweiz, ville det jo ikke have nogen dårlig økonomi, handlede den i 8.500. Ja, så, det skal lige sige, at Schweiz-erfaringen er stedet rigtig meget i mats. Så du har altså stadigvæk, hvis du virkelig begynder at grave i historien, så er det mere en Tysklands historie, det er mere en Amerika historie, end det er en generelt verdensplans historie. Og hvis vi får et krak, eller hvis vi får en korrektion af, lad os sige, 10-20%, så tror jeg måske også, at hvis man gerne vil investere for de næste 20-30 år, og man gerne vil prøve at finde lidt value, lidt værdi, måske skulle man overveje nogle græske aktier. Men man skal jo ikke have en græsk aktie på en tidshorisont på de næste 12 måneder. Man bliver nødt til at spille det helt store spil, den virkelig lange konjunkturbane. Det var mit forslag på at finde noget, som ingen ville have. Mm. Kunne du spille det spil, der hedder Grækenland på den lange bane, Lars Fed? Jeg ville blive nødt til at læse op på det jo. Altså, jeg bliver nødt til at have en eller anden historie bag. Men jeg har brændt fingrene en smule på nogle græske banker tidligere. Alfa Bank. Så, ja. Det husker jeg, at du var med tidligere og talte om det. Men det er ikke bare Grækenland. Bare nej, for at gøre mig selv retfærdig her. Det, jeg hører, hvad du siger, men jeg vil lige også trække den ud. Så hvis du så har de blokke, der hedder USA, der hedder Europa og som hedder Kina, hvordan skal man så positionere sig i forhold til de markeder? Nu har vi talt meget om Kina, for eksempel, og det taler vi også meget i forhold til nye teknologier og nye selskaber. Hvis du skulle vælge dine æg, Lars Fede, hvor vil du så lægge dem henne markedsmæssigt? Hvad horisont har vi her? 3-5 år. Europa. Mm-hmm. Jeg blev helt overrasket. Ja, fordi jeg plejer at sige en masse. Nej, jeg tænkte bare på, at det er jo egentlig dine gang. Ja, dine jeg mener, det er rigtigt, at Europa har meget til gode, hvis ikke det går i den helt rasende galt. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg tager putte i Sydeuropa, også fordi jeg kigger på enkelte aktier, og det er jo der, hvor vi så ikke kender så mange. Men jeg mener også, at Europa har en god lunds tilbage. Altså, for eksempel DAX, tyske aktie, større enheder der. Og det er det, jeg tror, at man skal gøre. Og så vil jeg sige, på lang sigt, der mener jeg også, at jeg tror, at vi får en eller anden på længere sigt, så en krise i Europa, men der tror jeg, at man skal kigge på de fjerne lande, altså nye økonomier. Der ved jeg så ikke, om det er Kina. Hvor fjernt er de fjerne lande? Nå, men det er jo fjerne. Det er jo Asien, der har det med det. Og så må man sige, der skal Kina ikke lade sig fortrylle af Kina, men måske ikke på nogen af de andre, fordi de har mere. Kina er jo stadigvæk også sådan en kommandoøkonomi. Så måske, man skal ikke lade sig bare stige blind på Kina. Men put det derud, fordi hvis vi får tømmermænd i Europa, når vi skal få, så har vi 2-3 gode år, ikke? Og så kommer der en eller anden vanvittig eksplosion, som bliver rent ord, at aktien skal ikke falde 10%, de skal halveres. Ikke? Så skal vi have pengene derude jo, i det fjerne. Grunden til, at jeg blev så overrasket over Europa, det, og jeg tænker meget i Kina, det er i forhold til de nye teknologier, kunstig intelligens, blockchain, krypto, kryber viden om i dag. Kan Kan Europa være med på den historie, Lars Tvede? Det er jo, jeg synes, det er fint, du nævner Kina, fordi selvfølgelig kan det være, at Kina bliver helt fantastisk. Mm. Men når nu ser du 3-4 år frem, og så tænker jeg, okay, det vil sige, at vi skal ind igennem en konjunkturkrise ud på den anden side, og der tænker jeg, at Europa er relativt solidt placeret, fordi der er pænt stor arbejdskraftreserve i Europa, der er stor arbejdsløshed stadigvæk. Der er ophobet opsparing, som kan blive brugt osv. Så Europa er bare relativt sikkert, når man er i sådan en situation. Men på længere sigt, nu sagde jeg før, at jeg er, hvis man kigger på, hvad der sker efter den her konjunkturkrise, hvor jeg siger, at jeg er relativt positiv, så er det teknologi, som er min hovedårsag til det. Og hvis der er tid til det, vil jeg gerne lige nævne en analyse, som blev lavet af Accenture, konsulentfirmaet Accenture, hvor de analyserede forskellige brancher en af gangen for at finde ud af effekten af kunstig intelligens. Og så fandt de ud af, at produktivitetsstigningerne ville blive meget store i de brancher, de kiggede på grund af kunstig intelligens. Og så tog de en sådan standard makroøkonomisk model til at beregne langsigtet økonomisk vækst, og så korrigerede de for, hvad de havde fundet ud af. Og så kom de så frem til, at det, man kalder trend growth rate i 2035, i Nordeuropa og USA ville være omkring 4%, og USA faktisk 4,6%, så vidt jeg husker. Enorm høj økonomisk vækst, og det var kun på grund af kunstig intelligens. Hvis vi så også tager robotter med, og forskellige andre banebrydende teknologier, der kommer, så tror jeg, at vi kan få meget stor økonomisk, betydeligt større økonomisk vækst, end mange regner med på 20 års sigt. Og der vil Kina helt sikkert spille en stor rolle, fordi kineserne er ved at blive hyperinnovative. Og, de er det. De er det. Men ja, de Lars, er det. Det minder mig lidt om den her business case-historie, som jeg læste for, du ved, tilbage i universitetstiden, hvor Gillette, de taler om, hvordan det her nye barberblad, det vil revolutionere barberbladsbranchen. The best the man can get. Ikke, præcis. Og egentlig så havde de ikke faktureret ind, hvad der ville ske, når de tog deres gamle barberblad af, og satte det nye ind. Det var faktisk ikke engang Gillette, det var faktisk en Wilkinson sort. Mm-hmm. Og det er jeg så gerne vil spørge dig, fordi jeg synes, det er et utroligt interessant fordi stykke. Fordi du vil have bedre dig i dag. Nej. fordi det er et stykke interessant statistik, du kommer med, men har de faktureret ind, hvad der så vil gøre den menneskemængde, som på en eller anden måde vil blive effektueret væk på grund af kunstig intelligens og produktivitet? Hvordan den købekraft, som så bliver taget ud af markedet på grund af, at alt at processen bliver mere automatiseret, hvor den så skal erstattes henne? Altså, de fleste økonomer, de regner med det, der hedder Say's Law, som er en lovmæssighed, som har været gældende i økonomier i lige så længe, som markedsøkonomi har eksisteret, som siger, at ny teknologi ikke skaber arbejdsløshed. Ny teknologi eliminerer nogle jobs, men skaber nogle andre. Og for eksempel, altså, der er 300.000 fitness-trænere i USA i dag, ikke? Og det eksisterede ikke for få årtier tilbage. Så jeg tror på, og konsensusøkonomer tror på, at der bliver skabt nye jobs, og derfor, det der sker, det er bare produktiviteten per person vil stige og stige og stige på grund af de nye teknologier. Og det vil jo, hvis man så i øvrigt skal kigge den næste cyklus, der kommer, der kan det være, at der kommer vild hype i nogle af de her teknologiaktier. Mm. Nu lovede jeg ikke vil spørge, men Lars Fede, krypto, sådan noget som Bitcoin, har været vildt hypet det sidste år, og sådan en assets, er det overhovedet med i din investeringsportefølje? Jeg ved ikke, om du har lovet, at du ikke ville spørge om det, så det må det kan godt være, det er mig selv, jeg havde lovet det. det kan da godt være. Jeg er meget positiv på blockchain-fænomenet, og hvis man skal have det man kalder en distributed ledger, hvor det er nogle anonyme mennesker, som vedligeholder den, så skal de belønnes med kryptovalutaer. Så der findes blockchain i det, man kalder en walled garden, hvor man ikke har brug for de her anonyme mennesker til at køre det. Men når der er nogle anonyme enheder, som kører det, så skal man have kryptovalutaer. Og jeg tror, at de kryptovalutaer, vi ser, såsom Bitcoin og Ethereum osv., det er forløber for et meget bredere fænomen, hvor folk går rundt med en digital wallet på deres smartphone, hvor de har bonus points og frequent flyer miles og alt muligt andet baseret på blockchain, og herunder også de her cryptocurrencies. Så det er early days, og der kommer shakeouts, og noget af det, der er hot, vil ikke være længere hot om få år og så videre. Jeg tror på fænomenet, ja. Mm. Den har også været netop op at vende som sådan en slags sikker havn. i forhold til en korrektion i forhold til, til guld? Ser du overhovedet? Nej, jeg vil ikke betragte cryptocurrencies som sikker havn. Det vil jeg altså ikke. Tom Hårgaard, ja. Er du i Bitcoin? Ja, jeg er i Bitcoin, og det er egentlig mere sentimentale grunde, end det er, fordi jeg tror på historien. Og det er en refleksion af, at jeg også er begyndt at blive en ældre herre, end jeg var, da jeg begyndte det her spil. End i går, ja. Og jeg er meget opmærksom på, at jeg heller ikke vil begynde at blive sådan en reaktionær gammel fis, som afskyr al nytænkning. Så det er min måde at holde sig engageret i markedet på. Men tror jeg lige præcis på Bitcoin-historien? Nej, det gør jeg ubetinget ikke. Men det er egentlig mere en refleksion af den måde, jeg ser verden på, og dem, som reagerer på hypen i Bitcoin. Men tror jeg, at betalingsmidler vil blive langt mere effektive, end de er nu. Du skal bare kigge på Sverige. Du har jo mere eller mindre et cashless society i Sverige. Pludselig det skulle være svenskerne, der træder foran med det, men det er egentlig bare noget, som jeg tror, hvis vi... Nu talte du om 2035, lad os så sige endnu et tidspunkt, hvor få er også tilbage her, men lad os så sige 2050-2070, så tror jeg ikke, at vi har kontanter mere. Jeg tror, det bliver sådan noget, som man samler på, ligesom glansbilleder, og alt er elektronisk. Lars Svendsen, nu sagde Tom Hårgaard, en reaktionær gammel fis. Der er du da bare for lidt eksempel. Jamen, der er jeg jo, der vil jeg jo den position, vil jeg godt tillade mig at indtage. Det tænker jeg, den kan du godt tage. Ja, men jeg vil sige, det, som er interessant omkring dig, det er, hvor det er jo, hvis sådan nogle ting kan blive, hvis det kan komme til at fungere ordentligt, og det ikke er noget, som er i hænderne på nogen, som kan stille det hele på en nat, og vi vågner op, og så er alle vores penge væk. Og så er det jo ikke så godt at være likvid, så det er jo bedre at have aktier, så er de jo ikke væk, men det er jo fordelen med det. Men hvad hedder det? Det er bare et godt råd til porteføljen, men så kan du sige, at det gode ved det vil jo være, at så vil man jo i virkeligheden fjerne nationalbankerne. Så det er jo forbi med alt det. Pengepolitik og nationalbank og alt det, der glemte, lugte, fordi noget, som kører rundt. Jeg kan betale men hvis virksomheden er de nye stater, hvad skal vi så også med centralbanken? Ja, det er jo det, der er et interessant perspektiv, hvis det kommer til at ske. Ikke? Fordi ellers så mener jeg jo ikke, at det er jo så bare et spørgsmål om unge mennesker har fundet på noget nyt, og så implementerer man en frygtelig masse. Du kan også sige, det der med beskæftigelse i IDB-industrien, er det, at det beskæftiger jo en uendelighed af mennesker, og at det skulle være blevet bedre, det er der ingen, der kan se. Men hvad hedder det, at jeg kan i hvert fald ikke, at der kan du sige om det, at jamen, der kommer den økonomiske vækst, og hvis jeg nu skulle tage lige den vinkel på det også, det er jo fordi, at vi tænker, at verden bevæger sig fremad, og så vil det jo tendere til, at gamle sektorer bliver beskæftiget i nye erhverv osv., og så kommer vi fremad. Ikke? Det er jo derfor, at det der, når vi har folk, der sidder og siger, at de vil ikke have økonomisk vækst, så er det samme som at sidde og sige, at vi skal slukke vores hjerne. Det er jo hjernen, der driver verden fremad. Og det er det også, vi investerer i selskaber. Og det er også derfor, jeg for eksempel, nogle af de bedste aktier, jeg har haft i mit liv, det er jo nogen, der har præsteret et eller andet, som med produktudvikling og udvikling noget osv., og så bum, så løber det. Det er jo det, der føler sig. Hvis Danmark, hvis vi ikke havde Novo, ville vi være 8% fattigere. Det. Tag Novo væk i Danmark, så er vi 8% fattigere, og resten det er bare en ruin. Det er, hvad det er. Vi lever jo ikke længere af at få grise op og mælke en ko. Det gør, som det er altid gjort, men det er jo ikke noget, der driver os videre. Det er jo viden, og derfor er det, at man må aldrig forhindre folk i at tænke. Og jo mere du laver reguleringer og statskontrol og skram og skidt, og man skal spørge statsministeren, om man må gøre det ene eller andet, jamen så har du plomberet motoren, og så ender vi ned i rensningen. Svendsen, vi har 2 minutter tilbage, så jeg tager lige en hurtig runde her. Et godt råd til investoren i dagens marked, Lars Tvede. Begynd langsomt at tage pengene af bordet og regne med at gøre det sådan stille og roligt over næste års tid eller sådan noget. Ja. Greb sejlene en smule. Tom Hårgaard, fuld damp. Lær at tænke for dig selv, og ikke være bange for at købe, når alle overskrifterne fortæller dig det modsatte. Det, man tjener penge på i det her, og det har jeg lært gennem bitter erfaring, det er at gøre det, som instinktivt ikke føles rigtigt. Det vil sige køb i den næste recession, ikke? Jo. Ja. Tak. Jamen, jeg vil sige, tænk langsigtet og hold nu, køb nogle aktier, som har en fremtid, og så kan du godt ligge med dem. Men vi er på vej ind i en top, og den kan man med stor glæde forhåbentligvis få noget ud af de næste 2 år. Og så skal du væk. Så bliver det katastrofer. Således opløftet. Tak til dig, Lars Tvede. Tak til dig, Lars Svendsen. Tak til dig, Tom Hårgaard. Tak til publikum her på Folkemødet, hvor denne specialopgave var optaget. Fortsat rigtig god dag.